بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa leo ni tarehe 2 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1438, jana tulikumbushana baadhi ya ahkam zinazofungamana na udhiya, kwa kuwa ni munasab munasaba wake, kwa hivyo ikawa kuna dharura kiasi cha dharura ya kubainisha masaili yanayofungamana na udhiya. Na leo biidhnillahi taala pia bado tutaendelea kuzungumzia masaili au kumalizia masala yanayofungamana na udhiya, kisha moja kwa moja tuingie katika fadlu at-takbiri fi al-ashri wa yawmi arafa, masala ambayo leo tutakaanzia biidhnillahi taala ni kuzungumzia wakati wa kuchinja kichinjo cha udhiya. Je, ni wakati gani ambao muislamu atakikana achinje mnyama wake katika siku hii? يبتدئ وقتها لمن صلى العيد من بعد صلاة العيد. وكاتي وكوشينجا كويولي علي صالي صلاة عيد وانزا موجة كموجة بعد ايه كصالي صلاة ياكي يا عيد كوي ونفو ماليزا كصالي اترولي نمباني ليو اتشينجي كيشينجو شاكي. Na hii ni neema, alhamdulillah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya sahali. Kuna baadhi ya nchi leo hawaruhusiwi kuchinja katika majumba yao, yani ni mpaka uende sehemu fulani maalum zimewekwa kwa ajili ya kuchinja. Lakini sisi alhamdulillah mpaka leo bado mtu nyumbani kwake ana ruhusa ya kuchinja, wala hakuna anayemuingilia. Kwa hivyo utarudi nyumbani taribu baada ya sala ili uweze kuchinja kichinjo chako. Wayabtadi'u waqtuha liman lam yusalli al-eid ba'da tulu'i ash-shamsi yawm 'eid al-adha bimiqdari ma yattasi'u li rak'atayn. Na kwa yule ambaye hakuswali Eid, pengine kwa udhuru hakuswali sala ya Eid, yeye ndio hachinji kwa kuwa hajaswali salatu al-eid ama kuswali salatu al-Eid, yule sasa itakuwa ni wakati ule wakati wa baada ya jua kuchomoza kuwe na kiasi cha rak'a 2. Baada ya hapo ule wakati ushafika wewe kuchinja. Hii ni kwa yule ambaye hakumakinika kuswali salatu al-Eid kwa udhuru wote ambao waweza kumpata mwanadamu. Haijamaanisha kuwa ameikosa salatu al-Eid basi hachinji, la, atachinja, lakini sasa taangalia nini wakati. Li hadithi al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man salla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuka. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mwenye kuswali sala yetu na swali na sisi Eid kisha akachinja kama tulivyochinja sisi baada ya swala ya Eid, basi huyu amepata udhiya, yani kichinjo chake ni ibada iliyokubalika ya udhiya. Wa man nasaka qabla as-salati fatilka shatu lahm. Na yule aliyechinja kabla ya swala, pengine usiku achinje ama alfajiri amerauka tu, huyu ashampiga kisu mnyama wake ndio yenda kuswali. Mbona bwana? Nataka kula nyama tukirudi, nataka nikirudi nyumbani nyama ishaandaliwa. Mtume صلى الله عليه وسلم kama hivyo hivyo ulivyosema wewe ataka nyama, fatil kashatu lahmi, huyo ni mbuzi wa nyama kula, lakini ni mbuzi wa nyama, lakini haisabiki ni mbuzi wa nini, udhiya, si mbuzi ule wa ibada ya udhiya. Wa fi lafdhin man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra, Mtume صلى الله عليه وسلم yoyote atakayechinja kabla ya sala basi aregelee mwingine badala yake baada ya sala, kwa maana yule hakuisabika. Ni hadith katika Bukhari na Muslim. ويستمر وقتها حتى غروب الشمس يرحمك الله آخر يوم من أيام التشريق, na wakati wa kuchinja utaendelea, bimaana sio siku ya kumi peke yake, bali utakwenda siku ya kumi, kumi na moja, kumi na mbili, mpaka kutua kwa jua siku ya kumi na tatu katika ayam atashirika, ndio mwisho wa wakati wa kuchinja. Kwa hiyo ikiwa atachinja siku ya tarehe kumi na moja jaiz, tarehe kumi na mbili jaiz, mchana wa tarehe kumi na tatu bado kuna wakati wa nini, wa kuchinja. Li hadithi Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح, كل أيام التشريق ذبح, ما سيكويوتي الأيام التشريق نيا كوشينجا كمنا موجا كمنا بيلا كمنا تاتويزا كوشينجا ما سيكويزي متوم سلام بسيماني أيام أكل وشرب وذكر الله, نما سيكويا كولا نكونيوا نكمتاجا كوينجي الله سبحانه وتعالى. Na wakati ambao ni mbora zaidi wa kuchinja kichinjo chako cha udhi ya Muislamu, afdalu waqtiha ba'da al-faragh min as-salati wal-khutba, bora wa wakati wa kuchinja ni baada ya mtu kuhudhuria sala ya Eid na baada ya khutba, baada ya kuhutubu li khatibu salatu al-Eid akashasalisha akahutubu, basi ndio wakati bora kabisa. Wa huwa manhaju rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa tariqatuhu, na hii ndio njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akifanya hivi baada ya sala na khutba ndio akirudi nyumbani kuchinja alayhi salatu wassalam. Lima thabata fi sahihaini an al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu قال قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا كما ذكرنا فقد أصاب النسك, ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. نا katika hii hadithi ni kuwa yoyote atakayechinja kabla wakati wa sala na kabla ile sala ya Eid, kuwa yotakana aiswali salatul Eid au atakwenda kuswali salatul Eid akachinja kabla ya kwenda kuswali, huyo basi kile kichinjo ambacho alichokichinja la tujzihu, hakiwi ni chenye kutosheleza kwa ile ibada ya udhiya ameifanya, itambidi badala yake awe atachinja mnyama mwingine. Kuna masala hapa ambayo mara nyingi huku kwetu si sana kufanyika, pengine labda kwa watu kutojua hukumu moja, na pia tuweza kusema kuwa labda pengine, yani hapa kwetu haijazoeleka watu kuchinja kama mfano wa ngamia ama ng'ombe. Kuna swali ambalo watu huuliza kuwa je, yajuzu kwa watu wawili au watatu kushirikiana katika mnyama mmoja? Yeye ajuzu kwa watu wawili au watatu, hawana uwezo, yani ikiwa mmoja mmoja atasimama peke yake, lakini wakisimama pamoja, huyu akatoa 1000, wakatoa 1000, 1000, watu sita pengine wakachukua mbuzi mmoja, je yafaa? Tukizungumzia hili suala, tujzi ushatu anidhabihi wa ahli baitihi walau kathuru wa tajuzu tadhiyatu bilba'iri walbaqarati an sab'ati, tukimzungumzia mnyama mbuzi ama kondoo, huyu amtosheleza yule anayechinja udhiya yake yeye na watu wake wa nyumbani, hata wakiwa wengi, hata wakiwa ni wengi. Na yajuzu kuchinja ngamia au ng'ombe kwa watu saba, ngamia ama ng'ombe watashirikiana watu saba. Aweza kuchinja mtu mmoja akasema mimi udhiya wangu ni ngamia ama ni ng'ombe, lakini pia waweza kushirikiana watu saba. Lima akhrajahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah wa ghayruhuma min hadithi Ata ibn Yasar qala sa'altu Aba Ayyub al-Ansari. Ata ibn Yasar asema nilimuuliza sahaba wa Ayyub al-Ansari, kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, hivi vichinjo vya udhiya vilikuwa vipi wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Faqala akasema, kana ar-rajulu yudhahi bish-shati anhu wa an ahli baytihi, ilikuwa mmoja wetu akichinja mnyama mbuzi yule kwa ajili yake yeye na watu wake wa nyumbani. Fayakulun wa yut'imun, hula na wakadisha. Hatta tabaha an-nasu fasarat kama tara, ilikuwa ile hali iliyokuja baadaye ni kama mtu mmoja achinja kama mbuzi kumi katika familia yake, yani huyu wa mtoto wangu, huyu wa mtoto wa yule, huyu kadha, na wote kwa nyumba moja. Sema imekuwa sasa watu wajifakhirisha kwa kitendo kama hiki, ingawa hakatazwi mtu kuchinja zaidi ya mmoja. Mtume sallam amechinja na kondoo wawili kama tulivyotaja katika darasa ya jana, lakini ilikuwa watu wafanya kama ni fakhari kuwa mimi nimechinja wengi zaidi kuliko mwenzangu, lakini ilikuwa mmoja peke yake pia atosheleza. ولما روى في ولما في مسلم من طريق مالك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. جابر بن عبد الله رضي الله عنه سيما تلتشينجا وكتب pamoja na mtum sallama siku ya hudaybiyya ngamia mmoja kwa watu saba, kushirikiana watu saba kwa ngamia mmoja. Kwa hivyo leo wakatokea watu wakasema sisi tutachanga tununue ngamia, yajuzu kukusanyika mpaka watu ngapi? Saba, wasizidi zaidi ya saba, kisha wachinje yule mnyama mmoja. Lakini sasa ukiangalia hali zetu za leo, watu wana balaa, labda wao ni familia moja, ndugu yake huyu yuko nyumba nyingine na huyu ndugu yake mwingine yuko nyumba nyingine, yani hawako pamoja katika nyumba moja kisha wakachanga. Maana ikiwa majirani mmoja atasema mguu wangu, mnani atakayekubali kuchukua shingo? Nani atakayekubali kuchukua matumbo? Nani itakuwa fawdha? Sallallahu alaihi wasallam, labda wao wakubali wasikilizana sana, lakini watu nyoyo zao zimebadilika, yani mpaka kuwa pamoja kuchinja, ama labda wachange wachinje kisha wote wamgawe, sema haya mtoeni sadaka omgawe. Lakini sije ikatokea matatizo, ingawa sheria ya kubali ngamia mmoja kukusanyika watu saba. Kadhalika ng'ombe, ng'ombe mmoja waweza kuchangia watu saba. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo atakikana pia Muislamu alifahamu. Hapo nitamalizia biidhnillahi ta'ala kuzungumzia yale baadhi ya masaa ambayo tumeyalenga kuyazungumzia yanayofungamana na udhiya. Biidhnillahi ta'ala tutaanza kugusia kidogo, kisha tutaendelea biidhnillahi ta'ala katika darsa zitakazokuja, fadla ya takbira katika masiku haya kumi na siku ya Arafa. I'lam wafaqani Allah wa iyyaka limardatihi أن من السنن في أيام العشر ويوم عرفة التكبير. جوان رجيان مسلم كوا كتك سنة بعد تويزا كسيما ليوني كتك سنة أمبازو وينجي ويتو تمزيقورا إما كوكتو يوا أما وينجيني كوكونا حايا كتك جامبو أمبالو حليفاي مسلم كونيا حايا. كوا هزي سيكو كومي زوتي yapendekezo siku kumi zote kwa Muislamu kuleta takbira mutlaqan, yani ukiwa nyumbani kwako, ukiwa watembea, wakati baada ya wakati huwa leta nini? Takbira. Huwa leta takbira kila wakati. Na siku ya Arafa kama tutakavyotaja baada salati al-fajr ndio takbira zaanza. Waislamu wanaleta takbira baada salati al-fajr, kisha baada ya hapo zaendelea zile takbira. Hizi muqayyad kama wanavyotaja wanaovioni kuwa baada ya swala watakuwa kileta zile takbirati mpaka ziishi ayam at-tashriq. Kwa hivyo kuanzia tarehe moja jana ilikuwa takikana muislamu wakati baada ya wakati akileta nini? Takbira. Ukiwa peke yako kabir, leta takbira, kwa sababu ndio wakati wake huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelimiza, bali Allah subhanahu wa ta'ala yaqul liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tizama hizi al-ayyam al-ma'lumat zilizotajwa hapa kuwa Allah asema wamtaje Allah katika masiku haya maalum. Abu Abdullah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake fi kitab al-Aidain anasema babu fadl al-amali fi ayyam at-tashriq, fadla ya kufanya amal katika masiku ya tashriq. Kisha akasema wa qala ibn Abbas wadhkuru Allah fi ayyam ma'lumat ayyam al-ashr. Ayyam ma'lumat ni haya masiku 10 ndio yanakusudiwa katika hii aya. Wal ayyam al-ma'dudat ayyam at-tashriq, na katika ile aya sema ayyam ma'dudat ya kusudiwa ayyam at-tashriq, yani tarehe 11, 12 na 13 ya Dhulhijja. Wa kana ibn Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq fi ayyam al-ashr yukabbirani. Na alikuwa Ibn Umar na Abu Hurairah radhiyallahu anhuma wakitoka katika masiku haya 10 wakienda sokoni, waleta takbira kwa sauti ili kuwakumbusha watu kuleta takbira. Kwa huleta takbira ile kwa sauti, wayukabbiru nnasu bitakbirihima, na watu wakisikia zile takbira na wao pia waleta takbira. Wala hii haimaanishi kuwa eti Ibn Umar alikuwa akikaa Allahu akbar Allah alafu atoitikia Allahu akbar, haimaanishi hivyo, wala haikufahamua kabisa. Huo ni ufahamu wa kikhurafi, ufahamu wa makhurafi, sababu wataka kufanya mambo kama haya ndio wafahamu hivyo. Lakini ufahamu wanaoviona wanavyoeleza ni kuwa alikuwa akileta takbira ili watu wakumbuke kuwa kuna takbirat za Eid au za hizi siku 10, wao pia wao waleta takbira, kila mmoja aleta takbira kivyake, jambo ambalo wengi katika watu leo twaona haya kulifanya. Basi hata peke yako pia, uko katika gari lako kwa mfano, umefunga mpaka vioo, husikiki pia nje, pia unkaa kimya, we uenda tu, ukikosewa barabarani ndio sauti itasikika hata kama umfunga vioo. Lakini takbira twajisahau, wengi wetu twajisahau. Kwa hivyo atakikana hii sunna tuihuishe, tuwe tukileta takbira kila wakati katika masiku haya 10 yote, siku haya 10 yote mpaka ifike Arafa tutazungumzia hapa mbele. Qala al-allama al-muhaqqiq al-shaykh Abd al-Rahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala fi kitabih manhaj as-salikin wa tawdih al-fiqh fi al-din asema wa yustahabbu at-takbir al-mutlaq laylatay al-eid wa fi kulli 'ashr dhil-hijjah. Yapendekezwa kuleta takbira zile mutlaqan, yani kokote kuleta takbira katika usiku wa kuamkia Eid ya Arafa, sababu usiku wa Arafa ni Eid, na usiku wa kuamkia Eid An-Nahr ambao ni tarehe 10, na kadhalika katika masiku yote 10 yapendekezwa mtu kuleta nini? Kuleta takbira. Tayeb, masala yanofuata وقت اعلان التكبير في العيد لاهل الامصار ولوقات ambao ni kutangaza kabisa takbira, yani watu sasa waanze kuleta takbira. Na baadhi ya maulama wasema muqayyada, wapo katika wanaoviona ambao wamekwenda kuwa kuanzia siku hiyo takbira yaanza pia baada nini baada ya swala min salati al-fajr يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق كوانزية صلاة الفجر يسيكو يا عرفة تريتيسة تكبيرة زي لساسة تنغاز ووازي هذا صالة وتوليت تكبيرة لكل وكاتي كوانزية بعد صلاة الفجر تريتيسة سيكو يا عرفة يمزهو وذو الحجة نهو اندليا مبكة بعد صلاة العصر kisha baada ya hapo baada salat al-maghrib hakuna tena takbira tofautina Eid al-Fitr Eid al-Fitr takbira ni kabla ya ile swala ya Eid baada ya salat al-Eid takbira pale wazisha kuisha ndio taona baadhi ya watu mpaka baada dhuhuri kuna mmoja alhamdulillah ile jambo lajulikana na mmoja ya Eid iliyopita hii alitoka timing mbaya sana manake watu walikuwa kimya kaza Allahu Akbar watoto wakamtizama hivi baada kusha jamaa huyo akanyamaza maskini alikuwa ajui sasa sahihi hao wenye moyo mashallah kuleta takbirat ndio wakati wake sasa walete takbira kwa nguvu na wahuishe hii sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam masala ambayo tutayagusia na pengine tutayamalizia katika kikao chetu cha leo صيغه التكبير صيغه يكولتا تكبيرا الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتابه فتح الباري اسمه اما صيغه التكبير صيغه نصيفه نمنا يكولتا تكبيرا فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبر الله سلمان سيما كبر الله يعني تيني تكبيرا الله أكبر الله أكبر كبيرا أكلتا يعني تكبيرا لمنين الله أكبر الله أكبر كبيرا نبيكنا صيغة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يعني مرمبيلي الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كذلك أكتاجة لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد تكبيرتات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كي شريتين الله أكبر الله أكبر عندنا من أيه هي يعني صيغة كتكصيغ زتكبير أما سيما وقيل يكبر ثنتين بعدهما بعد يقسم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عمل زيبه ولله الحمد نهي مكوجة توقع عمر بن الخطاب بن مسعود من يقول الإمام أحمد ما إسحاق كيشا كسيما ابن حجر رحمه الله وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها سكيما نينو أزمم زيازة مزاك أمبازني كما كرن ستة زلزو بيتا تكي كرنيدو تليو تقريبا كرن ستة زلزو بيتا ابن حجر أسيما wakatokea watu na njia zao nyingine si hizi zilizopokelewa kwa masahaba bimaana ikiwa ile njia haikupokelewa na masahaba Ibn Hajar amehukumia kuwa nini ni bid'a maana tukisema sisi leo utaambiwa wahabi haya Ibn Hajar alikuwa wahabi si ajabu si ajabu akatokea mzushi akasema ah huyu wahabi pia mshamtukua nyinyi pia wahabi alikuwepo wapi baina yeye na Muhammad bin Wahab kuna karne ngapi kwa sababu washasema pia Ibn Taymiyyah wahabi la ilaha illallah Allahu musta'an sasa hapa tuje kwenye masala ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam na kuombea wake zake wa ala ali sayyidina wa ala azwaji sayyid wa ala ashab wa ala dhurriyyati سيدنا وسلم تسليما كثيرا إن تكوافي جماعة إن تكوافي أبو تفهم شيل ikiwa kuna dalili hadithi basi tupeni na hili halitapatikana mpaka tuseme ule msemo wetu ule hatta yashiba alghurab siku kunguru akimeamvi ndio mtapata dalili hampati ngo hakuna dalili ya hili mnalizidisha sasa geuzeni ki wasema kugeuza kibati fanyeni hivi semeni hawampendi mtume basi ndio mshadanganya watu kisema hii ni katika bid'a siona kumswalia mtume pia ni kwa bid'a jamaa nani aliyesema kumswalia mtume salama ni bid'a kuna aliyesema kwa mfano mtu akaenda a'azzakumullah akaenda hammam kule chooni kule kisha akajifanya afanya muraja'a kule kweli wa Qur'ani kule ndani wasoma muraja'a kule yuko wapi chooni ukimwambia eh bwana wewe acha kusoma Qur'an huko sima ala pake atoka ampendi Allah huyu anikataza mimi kusoma Qur'an hukukatazwa kusoma Qur'an wala hukukatazwa kumswalia mtume SAW mswalie wakati wote lakini hakuna katika takbira za Eid mtume SAW na masahaba wake wametufundisha hili hawakuliweka na wao walimpenda zaidi mtume SAW kuliko sisi na lau kama ingelikuwa ni kheri angetufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi tungefuata sisi tufuata tu ittabi'u wala tabtadi'u yarhamukallah ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum sisi tumeamrishwa na tukaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi tumekatazwa kusonga mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa sisi tufanye nini? Tufuata nyuma. Mimi ninavyofahamu kufuata ni kuwa mtu yuko nyuma amtizama yule aliyoko mbele. Ndio yuomfuata. Wallahu almusta'an. Nasallallahu yahdiana wa yahdi dhalal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum barakallahu.